Zabieramy stary. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 8 lipca, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Mężczyzna zginął w pożarze w bloku w Nowej Hucie. O kontynuacji polityki prowadzonej przez Zjednoczoną Prawicę zapewnił na Śląsku prezydent. Zarzuty w sprawie pedofilii amerykańskiego miliardera Jeffreya Epsteina ujawniła prokuratura. Mężczyzna zginął w pożarze w bloku w Nowej Hucie. Poszkodowanych jest też dwóch policjantów. Z mieszkań ewakuowano 40 osób. Na miejscu jako pierwszy pojawił się patrol. Funkcjonariusze, chcąc ratować mieszkańców, otworzyli drzwi do płonącego mieszkania, które było wypełnione dymem, powiedział rzecznik Komendy Wojewódzkiej Sebastian Gleń. Pożar gasiło 5 zastępów straży. W mieszkaniu, w którym wybuchł ogień, znaleziono ciało mężczyzny. Policjanci z objawami zatrucia zostali zawiezieni do szpitala. O kontynuacji polityki prowadzonej przez Zjednoczoną Prawicę zapewnia Andrzej Duda. Na spotkaniu z mieszkańcami Chorzowa prezydent podkreślił, że unowocześnienie Śląska będzie wprowadzane według zasad zrównoważonego rozwoju. Te zmiany muszą postępować. My będziemy je realizowali z wielką determinacją, ale chcę Państwa zapewnić, że będziemy je realizowali w sposób rozsądny. Tak, żeby zachowane zostały miejsca pracy, zachowane zostały dobrze pojęte nowoczesne walory przemysłowe, zachowane zostało także i naturalne środowisko, żeby podwyższała się jakość życia na Górnym Śląsku. Prezydent gościł dziś też w Katowicach i Sosnowcu. O współpracy w transporcie i technologii, a także kulturze, sporcie i turystyce rozmawiali w Warszawie szefowie dyplomacji Polski i Chin. Jacek Czaputowicz i Wang Yi spotkali się z okazji 70. rocznicy nawiązania relacji dyplomatycznych obu krajów. Szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz mówił, że najbardziej spektakularnym przejawem polsko-chińskiej współpracy jest czterokrotny wzrost w ostatnich latach liczby chińskich turystów. Rozwojowi turystyki mają sprzyjać dodatkowe loty na linii Warszawa-Pekin. Już niedługo samoloty lotu będą latać 7 razy w tygodniu na trasie Warszawa-Pekin. Tematem rozmów były także nowe technologie. Minister Wang Yi zapewniał, że na technologii 5G, w której liderem są chińskie firmy, skorzystają wszyscy. Chcemy podzielić korzyści z rozwoju 5G ze wszystkimi krajami, w tym z Polską, by podnieść sprawność usług telekomunikacyjnych. To również posłuży przyspieszeniu rozwoju całej gospodarki. Wcześniej instytucje europejskie wyrażały obawy związane z możliwym chińskim monopolem na europejskim rynku telekomunikacyjnym. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Kontroli w Polskiej Fundacji Narodowej domaga się Platforma Obywatelska. Powodem jest odrzucona przez Sąd Okręgowy w Warszawie apelacja dotycząca kampanii billboardowej Sprawiedliwe Sądy z 2017 roku, mówi poseł PO Robert Kropiwnicki. Sąd to potwierdził, że ta kampania nie była realizowana zgodnie ze statutem fundacji. W związku z tym wnosimy do ministra Piotra Glińskiego o to, aby przeprowadził kontrolę. Będziemy wnosić o to, aby ówcześni prezesi fundacji, pan Cezary Jurkiewicz i Maciej Świrski, zwrócili 8,5 miliona złotych, które zostały wydatkowane niezgodnie ze statutem. We wrześniu 2017 roku ówczesna prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz wszczęła postępowanie nadzorcze wobec fundacji. Uprawnienia do nadzorowania funkcji ma minister, jak i prezydent miasta, na którego terenie zarejestrowana jest fundacja. PFN odmówiła udostępnienia dokumentów, twierdząc, że prezydent Warszawy nie ma kompetencji, by badać jej działalność. Ratusz skierował sprawę do samorządowego kolegium odwoławczego, które nakazało fundacji udostępnienie dokumentów. Po ich analizie władze Warszawy skierowały sprawę do sądu, który orzekł, że kampania była sprzeczna ze statutem fundacji. PFN odwołała się od tego wyroku, a pod koniec czerwca tego roku Sąd Okręgowy odrzucił apelację. Polska Fundacja Narodowa została utworzona przez kilkanaście spółek Skarbu Państwa. Jej celem jest m.in. promowanie wizerunku Polski za granicą i promowanie gospodarki. Akt oskarżenia w sprawie miliardera Jeffreya Epsteina, który w weekend został aresztowany pod zarzutem organizowania seksu z nieletnimi, ujawniła prokuratura. Biznesmen, który przyjaźnił się z wieloma wpływowymi osobami, został oskarżony o wykorzystanie ponad 40 młodych kobiet. 66-letni Jeffrey Epstein został oskarżony o przestępstwa seksualne kilkanaście lat temu, ale w 2008 roku zawarł porozumienie z prokuraturą, na mocy którego w zamian za przyznanie się do winy trafił na 13 miesięcy do więzienia. Gdy okazało się, że część jego ofiar mogła zostać zmarginalizowana, sprawa została wznowiona. Miliarderowi postawiono nowe zarzuty. Mam zaszczyt reprezentować służby, których misją jest wsadzenie przestępców za kratki, niezależnie od władzy, bogactwa czy rzekomych powiązań. Mówił prokurator z Nowego Jorku Jeffrey Berman. Wśród byłych przyjaciół Epstein Palestina wymienia się obecnego prezydenta Donalda Trumpa, byłego prezydenta Billa Clintona oraz brytyjskiego księcia Andrzeja. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz sport, Jan Kałucki. Na początek Neapol i złoty medal Konrada Bukowieckiego na Uniwersjadzie. Nasz kulomiot w najlepszej próbie osiągnął 21 metrów i 54 centymetry i tym samym pobił rekord igrzysk akademickich. Fajnie, że wygrałem, bo taki był w zasadzie cel. No a że przy okazji zrobiłem rekord Uniwersjady, to już w ogóle super. Byłem dosyć dobrze zmobilizowany, bo widziałem, że chłopaki pchają coraz dalej, jakby zbliżają się do mnie. A wiedziałem, że 20:63 chyba to jest wynik, który mogą pchnąć. Więc wiedziałem, że muszę pchnąć jeszcze dalej. Po 21:00 było w czwartej rundzie. Stwierdziłem, które też mogą pchnąć, więc trzeba jeszcze dołożyć. Mówił Bukowiecki, ale to nie jedyny medal wywalczony dziś przez polskich sportowców. Brązowy krążek zdobył Filip Zaborowski. Nasz zawodnik był trzeci w pływackim wyścigu na 800 metrów kraulem. Na ostatnich metrach stoczył zaciętą walkę o miejsce na podium. Zaledwie o 0,02 sekundy wyprzedził Włocha Matteo Lambertiego. Tym razem 0,02 na moją korzyść. Dużo razy w karierze było tak, że gdzieś tam tych setnych brakowało, 4., 9. miejsce. Tym razem szczęście mi dopisało, więc jestem bardzo zadowolony. Jak dopłynąłem, to słyszałem, że nagle trybuny zamilkły i zastanawiałem się, z jakiego powodu, bo tego Włocha przez cały wyścig nie widziałem. On płynął po drugiej stronie basenu, ja płynąłem tak w środku, bardziej z lewej strony, on bardziej z prawej i no nie widziałem go w ogóle w trakcie wyścigu, więc jak zamilkły te trybuny, to tak pomyślałem właśnie, że chyba płynęliśmy obok siebie i może to ja wygrałem. Jak odwróciłem się i zobaczyłem tablicę, no to już byłem tego pewien. Zmieniamy dyscyplinę. Dziś rozpoczął się drugi tydzień zmagań na trawiastych kortach Wimbledonu. Do ćwierćfinału tej wielkoszlemowej imprezy awansowali m.in. Szwajcar Roger Federer, Serb Nowak Dziokowicz i Hiszpan Rafael Nadal. Ta sztuka nie udała się Petrze Kwitowej oraz 15-letniej Cori Kauf. Amerykanka została okrzyknięta jako objawienie tegorocznego Wimbledonu, ale dziś przegrała z Rumunką Simoną Halep 3-6-3-6. Teraz kolarstwo, bo za nami trzeci etap Tour de France. Wygrał reprezentant gospodarzy Julien Alaphilippe, który został nowym liderem klasyfikacji generalnej. Michał Kwiatkowski był dziś 60. Jutro czwarty etap, od początku do końca już we Francji, z Reims do Nancy. I na koniec piłka nożna, bo znamy już niemal wszystkich ćwierćfinalistów w Pucharze Narodów Afryki. Do najlepszej ósemki awansowała reprezentacja Wybrzeży Kości Słoniowej, która pokonała Mali 1-0. W tej chwili trwa mecz Gany z Tunezją. Jest setna minuta, a to dlatego, bo po regulaminowym czasie gry był remis 1-1. Ostateczny wynik na pewno powie jutro tuż po 7 rano Krzysztof Łoniewski. W nocy ma padać przede wszystkim na północy, możliwe też zanikające burze. Na termometrach od 8 stopni na Podhalu i Zamojszczyźnie do 14 na północy. Jutro także sporo chmur i możliwe przelotne deszcze oraz burze, lokalnie grad. Na termometrach w Olsztynie 15 stopni, w Gdańsku i Białymstoku 16, w Toruniu i Rzeszowie 18, w Szczecinie i Krakowie 20. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Gość w dom, Bóg w dom, głosi stare polskie przysłowie. Czy życzliwość wobec przybyszów wyróżnia nas spośród innych nacji? Co pojęcie gościnności znaczy we współczesnym świecie? Trójka i Stowarzyszenie Autorów ZAIKS zapraszają do udziału w drugiej edycji konkursu na oryginalny dramat radiowy Nasłuchiwanie. Tym razem tematem jest gościnność. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie. Gościnność. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Czas niezwykły. Elżbieta Korczyńska, dobry wieczór. Wakacje to czas, kiedy pojawia się najwięcej apeli centrów krwiodawstwa o oddawanie krwi, której w jej bankach niestety brakuje. I o tym dziś porozmawiamy w czasie niezwykłym. W cyklu Na wyciągnięcie ręki ważne informacje dla uczniów i studentów. Centrum Myśli Jana Pawła II przyjmuje wnioski od kandydatów na stypendystów. Młodzi ludzie mogą otrzymać do nawet 1500 zł miesięcznie oraz uczestniczyć w atrakcyjnym programie edukacyjnym, oczywiście, jeżeli spełnią kryteria formalne dopuszczające do udziału w konkursie. O tym wszystkim już za chwilę. Proszę zostać z nami.

Studiu Trójki są goście Czasu Niezwykłego. Kamila Mazur, koordynator procedur medycznych w Fundacji TKMS, także honorowy dawca krwi i ratownik medyczny, oraz dr Lech Rzymkiewicz z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii i Grzegorz Hensler, lekarz konsultant z Fundacji TKMS z wieloletnim doświadczeniem stażowym w Klinice Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Warszawie oraz Klinice Onkologiczno-Hematologicznej Szpitala MSWiA. Pan Grzegorz jest także honorowym dawcą krwi. Witam Państwa serdecznie. Dobry wieczór. W okresie letnim pojawia się najwięcej apeli centrów krwiodawstwa o oddawanie krwi, której niestety brakuje. Czym to jest spowodowane? Myślę, że dwoma rzeczami. Po pierwsze, jest to okres, w którym większość ludzi wjeżdża na urlopy. To zapotrzebowanie na krew jest mniej więcej niezmienne przez cały rok, a w tym okresie dawców jest zdecydowanie mniej. Po drugie, okres urlopowy, mimo że wypoczynkowy, jest bardziej, że tak powiem, elegancko wypadkowy. Jednak wypadków jest zdecydowanie więcej. Więcej jest sytuacji zagrożenia życia, więcej utonięć i tej krwi więcej potrzeba. Te nasze apele wszystkie, bo to ona być, że to jest apel właściwie dzisiaj, ta nasza audycja, apel, prośba o oddawanie na krwi także w okresie tym urlopowym, okresie tym wakacyjnym. A jakie Państwo tutaj mają doświadczenia związane właśnie z tym okresem wakacyjnym? Tak jak powiedział pan doktor, niestety choroby i chorzy nie mają wakacji, więc szpitale pracują tak, jak pracowały przed wakacjami. Duże gro krwiodawców to są ludzie młodzi, studenci, którzy w okresie wakacyjnym wracają do swoich domów, wyjeżdżają na wakacje poza granicę Polski i robią sobie wakacje od dawstwa. Natomiast choroby nie. Pacjenci potrzebują krwi. Intensywne leczenie, leczenie zabiegowe, leczenie hemato-onkologiczne w zasadzie uzależnione jest od tego, ile krwi pozostaje w dyspozycji lekarzy w bankach, a krwi przechowywać, magazynować na zapas niestety się nie da. Preparaty krwiopochodne mają swój ograniczony okres przydatności, mamy określony czas, kiedy możemy wykorzystać te preparaty. Nie jaki da się przygotować na wakacje. Preparaty płytek muszą być wykorzystane w ciągu kilku dni. Preparaty krwinek czerwonych, krwi są ważne 42 dni, więc w ciągu tych 40 dni musimy wykorzystać ten preparat, bo inaczej on musiałby zostać zutylizowany. Jakie są potrzeby w skali kraju w ciągu roku? Ile tych transfuzji krwi się wykonuje? W 2018 roku przeprowadzono 1 600 000 przetoczeń preparatów krwiopochodnych i 1 300 000 donacji od dawców krwi. A krwiodawców honorowych jaka jest? W tej chwili w Polsce mniej więcej od 10 lat jest to niezmienna ilość i mamy tak około 600 000 dawców honorowych. Większość są to dawcy, którzy przychodzą kilkakrotnie. Troszeczkę się obniżyła ilość dawców pierwszorazowych. Takich, którzy przyszli pierwszy raz do nas, jest ich zdecydowanie mniej jednak. Czy to oznacza, że młodzi ludzie nie chcą być dawcami krwi? Nie. Nie garną się. Ja myślę, że to tylko może także też oznaczać, że i społeczeństwo, że też się starzeje, że jednak mniej ludzi się rodzi. To jest związane z wieloma rzeczami. To nie jest takie jednoznaczne wszystko. Ja myślę, że młodzi ludzie są chętni do oddawania i na wszystkich akcjach ludzi młodych jednak jest sporo. No takie są fakty, że dawców pierwszorazowych jest mniej, no i tego nie zmienimy. I ta stała liczba... Jest bardzo pocieszająca, dlatego że dość duża liczba wszystkich dawców, która się nie zmienia od lat, jest dobra, dlatego że wszędzie obserwujemy i w różnych krajach Europy, nie tylko spadek dawstwa w ogóle i oddawania ilości krwi, to spada. A u nas są tylko dawcy honorowi. Tak, 99% dawców są dawcy honorowi. Ten 1% niewielki to są dawcy, którzy oddają na różnego rodzaju panele do celów naukowych, na badania. To jest już taka jedna grupa i nie chciałabym o tym teraz mówić, bo to nie jest honorowe dawstwo w takim znaczeniu. Czas niezwykły. Powiększenie. Honorowi dawcy krwi bardzo często się zrzeszają. Tak jest też w podwarszawskim Pruszkowie, gdzie działa Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi RP. Szefem tego lokalnego klubu jest Waldemar Anuszewski, z którym spotkał się Kuba Witkowski. Kiedy ostatnim razem oddawał pan krew? W lutym tego roku. To dawno czy niedawno, bo ktoś może powiedzieć, ojej, w lutym, no to już trochę minęło czasu. Tak, ale możemy oddawać co 56 dni, czyli dokładnie co 2 miesiące. Czyli pan jest teraz, można powiedzieć, przed kolejnym oddaniem. Tak, konkretnie będziemy organizowali akcję. Już mamy zaplanowaną na 13 lipca na Mosirze w Piastowie. Serdecznie zapraszam wszystkich. I tam będę właśnie oddawał po raz kolejny. Dlaczego pan oddaje krew? Zaczęło się to tak niewinnie. Koleżanka potrzebowała krwi. Oddałem raz, zobaczyłem, że to takie fajne. Oddaję do dzisiejszego dnia. Ile to już lat? 41 dokładnie. Ja się przyznam, że zajrzałem na państwa stronę internetową. Tam jest taki ranking, kto jest najlepszy, ile litrów krwi w życiu oddał. Pan jest na której pozycji? Dopiero na czwartej, mając 65 litrów. Dopiero jestem czwarty. Jak to jest z tym oddawaniem krwi? Czy ludzie chętnie to robią? To są dwa rodzaje ludzi. Jedni oddają tylko i wyłącznie dlatego, że jest taki apel i wtedy jest naprawdę mnóstwo ludzi, którzy czują taką potrzebę, żeby oddawać i pomóc. Natomiast drugi to jest ludzie, którzy są zrzeszeni w takich organizacjach jak nasza, czyli w klubach honorowych dawców krwi i wówczas oddają systematycznie. Ta pierwsza grupa jest taka bardzo spontaniczna, natomiast ta druga grupa jest zorganizowana. Skąd ten problem, zwłaszcza teraz latem, jeśli chodzi o zasoby krwi? Jest ciepło, jest fantastycznie, słońce świeci, wydaje nam się, kierowcom, wydaje nam się, że jest przepięknie, możemy sobie przycisnąć. No się okazuje, że dochodzi do wypadku. I wtedy potrzebna jest krew. Wtedy jest potrzebna na zabiegi, na operacje i my staramy się tu, że tak powiem, w dużej mierze dochodzić do tego, żeby tym ludziom zapewnić naszą krew. Czy może jest też tak, że spada zainteresowanie, przychodzą wakacje, wyjazdy, a więc nie w głowie teraz to, żeby oddawać krew i tej krwi zaczyna brakować? Jest taka możliwość. Jest taka możliwość, ponieważ my staramy się robić akcje, gdzie chcemy zachęcić ludzi, którzy nie są zorganizowani gdzieś, a są dawcami i chętnie oddadzą tą krew. Natomiast spadek wakacyjny zdaje się, że nie ma tu żadnego znaczenia. Już od kilku lat mamy to samo, że w wakacje oddajemy krew, a mimo to jej brakuje. Nie od dziś wiadomo, że największy problem jest z tymi rzadkimi grupami krwi. Jak to w ogóle się w praktyce odbywa? No bo wyobrażam sobie, że w końcu trafi się taka osoba, honorowy krwiodawca, który przychodzi i można powiedzieć, że w nim płynie błękitna krew. Tak, takie osoby w tym momencie dostają propozycję od nas, to znaczy z banku krwi, żeby podpisał numer telefonu i zgodę na to, żeby w każdej chwili, kiedy będzie potrzeba, a on będzie mógł oddać, żeby do niego przyjechać, zabrać go samochodem, nawet przywieźć do punktu krwiodawstwa, tam odda krew i z powrotem go zawozimy. Tak jak pan powiedział, traktujemy go jak księcia z bajki. Zna pan takie osoby tutaj tak, w Pruszkowie? Tak. Tak, mam nawet u siebie w klubie takie dwie osoby, które w ten sposób oddają krew. Oni są gotowi nawet, jeżeli jest taka potrzeba, to nie oddają co 56 dni, a na przykład co 48. Od jakiegoś czasu obserwuję pewne zjawisko w internecie, zwłaszcza na portalach społecznościowych. Ktoś nawołuje do tego, żeby oddawać krew na kogoś, na dziecko, na osobę dorosłą, która potrzebuje tej krwi. Nieważne, jaka grupa krwi, byleby krew oddawać. Co pan sądzi o tego typu akcjach? Uczestniczyć w tym, angażować się, czy podchodzić jednak z rezerwą? Kochani, to jest taki wielki apel do was wszystkich. Jeżeli nie znacie dokładnie tej osoby, która prosi o krew, jeżeli nie skontaktowaliście się z tym numerem telefonu, który jest podany, nie róbcie zamieszania nawet na tak zwanych portalach społecznościowych. Mamy do czynienia z jakimś oszustwem. Nie bardzo wiem dokładnie o co chodzi. Chodzi o to pewnie, żeby klikać na te strony. Natomiast ja powiem tak. Jest numer telefonu podawany zawsze, że potrzebna jest krew dla dziecka. Dziecko nie istnieje, krew nigdzie nie idzie, ponieważ nie możemy się tam dodzwonić. Jest numer telefonu, który nie działa i możemy tam dzwonić, nic się nie dzieje. Więc to jest zwykłe, normalne naciąganie krwiodawców. To tak na koniec już. Jeśli ktoś chciałby zacząć oddawać krew, co powinien zrobić? Przede wszystkim być zdrowy. To w pierwszej kolejności. Powinien mieć ukończone 18 lat, nieskończone 65, przyjść na przykład do naszego klubu, do powiatowo-miejskiego klubu honorowych dawców krwi w Pruszkowie lub zadzwonić i tam dowie się wszystkiego. To wystarczy. Rozumiem, że w kraju jest was więcej, bo tutaj mówimy o Pruszkowie, a mówimy do ludzi, którzy mieszkają w całej Polsce. My w tej chwili jesteśmy w Stowarzyszeniu Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie mamy zrzeszonych 53 kluby z całej Polski. Kochani, wystarczy tylko i wyłącznie znaleźć w swoim regionie. Na pewno znajdziecie jakiś klub, który jest i który będzie chętnie wam udzielał takiej pomocy. Z Waldemarem Anuszewskim, który jest szefem lokalnego klubu Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej w podwarszawskim Pruszkowie, rozmawiał Kuba Witkowski. Wyjaśnijmy, kto dokładnie może być honorowym dawcą krwi? Teoretycznie wszyscy. Wszyscy, którzy ukończyli 18 lat, tak jak już wcześniej słyszeliśmy, i którzy są zdrowi. Co to znaczy zdrowi? Bo to jest takie pytanie, prawda? To znaczy, że w dniu, kiedy chcą oddać krew, nie chorują, nie przyjmują leków, nie są szedszy po zabiegach, nie mają jakichś przewlekłych chronicznych chorób, ale to wszystko się dowiedzą w stacjach. I w Polsce istnieje 21 stacji krwiodawstwa, które pobierają krew, jeszcze dwie resortowe, istnieją kluby, istnieją mobilne punkty pobierania, czyli te wszystkie samochody, ambulanse, które czasem widzimy na ulicach, prawda, z napisem ambulans do pobierania krwi albo jakieś emblematy RCK-u czy NCK-u, czyli Narodowego Centrum Krwi. To są wszystkie autobusy, które też pobierają krew i się przemieszczają po mieście. Jeżeli chodzi jeszcze o dawców, trzeba mieć tylko dobre chęci i trochę czasu. A jak to jest na przykład z osobami, które mają jakieś choroby, ale nie mają tej wiedzy, że mają chorobę i przychodzą do państwa, oddają krew? Czy ta krew jest jakoś sprawdzana? Nie. Każdy dawca przechodzi jakby dwa etapy podstawowe. Pierwszy etap to jest kwestionariusz, który zawiera wszystkie podstawowe pytania na temat zdrowia, przebytych chorób, ewentualnych zagrożeń, innych sytuacji. Drugim są badania, to jest drugi etap. Jeszcze jest badanie lekarskie, to znaczy badania dodatkowe. Jeszcze jest badanie lekarskie. Z tym, że na przykład jeżeli ktoś choruje i bierze antybiotyk, to nie znaczy, że on jest skreślony jako dawca na stałe. Dlatego, że większość tych dawców, potencjalnych dawców może do nas wrócić po przechorowaniu, po skończeniu terapii. Bo normalna grypa dyskwalifikuje na okres trwania grypy, prawda? Ale po wyleczeniu i po okresie rekonwalescencji 2 tygodni się może do nas zgłosić. Już nic nie zagraża, on już nie ma wirusów i nie zagraża ani sobie, ani... Dlatego, że jeszcze jest jedna rzecz, którą też warto powiedzieć. Warto jest powiedzieć, żeby ludzie sobie uzmysłowili jedną rzecz, że bezpieczna krew to jest także krew ta, którą dostaje ktoś, ale to jest także bezpieczeństwo dla mnie. To jest także bezpieczeństwo dla dawcy. Dawca nie może też ryzykować niepotrzebnie, bo ma tylko chęć i ochotę, że on natychmiast odda krew, bo przyszła mu taka myśl do głowy. W związku z tym nie ma żadnej złośliwości nigdzie, dlatego że dwie strony muszą być zdrowe, muszą chcieć. Ta, która jest chora, chce wziąć tą krew i musi ją dostać, i ta osoba, która daje, też musi być zdrowa. Wyjaśnijmy od razu, czy oddawanie krwi może w jakiś negatywny sposób wpłynąć na zdrowie dawcy krwi? Nie ma takich doniesień naukowych. Fakt, że niektórzy dawcy mówią, że podczas oddawania krwi po jakimś dłuższym okresie różne choroby im tam się pojawiają, ale one się pojawiają w związku z wiekiem, z innymi rzeczami, z genami, z tym, że się stykamy z wirusami, z bakteriami, przecież jesteśmy w świecie, który ciągle coś nas atakuje i otacza. Nie ma jednoznacznych doniesień, które mówią, że oddawanie krwi jest szkodliwe i że jednocześnie, bardzo popularna opinia wśród dawców, że jak zacząłem oddawać, to muszę oddawać, bo jak przestanę oddawać, to mi się tyle krwi naprodukuje, że nie wiadomo, czy ja będę zdrowy. To też nie jest prawda. Najczęstszy mit, uzależnienie od oddawania krwi i to, że jak zacznę i będę regularnie oddawać, to już będę musiał do końca życia oddawać. Nie ma takich danych. Psychicznie może. Rzeczywiście uzależnia psychicznie, chęć pomocy uzależnia psychicznie i to uczucie zrobienia czegoś dobrego dla drugiej osoby to jest uzależniające, ale fizycznie, medycznie nie. Dane takie statystyczne twardo mówią, że dawstwo krwi jest bezpieczne. Liczba czy procent zdarzeń niepożądanych, które się wydarzają, to jest około 0,5% wszystkich donacji. Są to łagodne zdarzenia niepożądane typu zasłabnięcie w czasie pobrania krwi, co się może zdarzyć każdemu w każdej sytuacji. 0,5% donacji to jest niewielki odsetek. Nie zdarzyło się, żeby dawcy krwi przydarzył się ciężki, zagrażający życiu jakiś incydent, który rzeczywiście zagroziłby jego zdrowiu bądź życiu. Porozmawiajmy o Państwa takich osobistych doświadczeniach, bo i Pani Kamila Mazur i Pan Grzegorz Hensler są honorowymi dawcami krwi. Jak to się w ogóle zaczęło i co spowodowało, że na przykład Pani zdecydowała się zostać takim dawcą? Dla mnie to było zupełnie coś naturalnego. Jak tylko miałam taką możliwość, czyli tuż po skończeniu 18 roku życia, udałam się do wspomnianego już wcześniej taronowego autobusu, bo taką tylko w mojej miejscowości miałam możliwość i oddałam pierwszy raz krew. Było to już jakiś czas temu i nadal tą krew oddaję. A co właśnie powoduje, że pani tam wraca do tego autobusu, czy już nie wiem, do stacji krwiodawstwa? Dla mnie kluczowe jest to, ja jako też medyk wiem o tym, że ta krew po prostu jest potrzebna i że jeżeli nie będziemy chodzić do stacji krwiodawstwa i oddawać honorowo krwi, to ludzie mogą po prostu umierać, bo jest ona im niezbędna w procesie leczenia. I myślę, że to jest główna moja pobudka, dlaczego to robię, bo wiem, że są ludzie, którzy tego naprawdę potrzebują. Panie Grzegorzu, a pan? Ja zacząłem oddawać krew na studiach, na pierwszym roku studiów medycznych wraz z przyjaciółmi. Moja uczelnia w Gdańsku jest bardzo blisko zlokalizowana Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i postanowiliśmy pójść. I założyliśmy taki nasz wewnętrzny klub krwiodawcy i dosyć regularnie oddawaliśmy krew przez całe studia. No i oddawanie krwi rzeczywiście wchodzi w krew. To jest coś, co uzależnia psychicznie, takie uczucie fajnie spełnionego, dobrego uczynku. No i też nie wyobrażam sobie, że jako lekarz stykający się na co dzień, jeszcze pracujący w przyszłości na hematologii, onkologii, czyli dwóch oddziałach, które chyba przodują w przetaczaniu preparatów krwiopochodnych, żeby nie oddawać krwi dla pacjentów i byłbym obłudnym lekarzem, gdybym zachęcał innych do oddawania krwi sam tego nie robiąc. Uzależnia. Nie. Czy państwo działają w jakichś takich stowarzyszeniach honorowych dawców krwi? Czy poza tym klubem na studiach to już się skończyła ta działalność? My mamy takie coś nawet u nas w fundacji, w DKMS-ie od 2017 roku. W momencie, kiedy wujek jednej z naszych koleżanek miał taką sytuację, że zdecydowanie pilnie potrzebował krwi, padło hasło w fundacji i zebrała się grupa, dosyć liczna wtedy, wydaje mi się, że nawet około 30 osób tam się pojawiło i razem, ramię w ramię poszli oddawać krew dedykowaną dla tej konkretnej osoby i tak już nam to zostało. A teraz nie zawsze jest to na takiej zasadzie, że wychodzimy wspólnie, ale mamy listę i notujemy, że cały czas jednak kolejne osoby idą i oddają krew. Czy też państwo prowadzą taki ranking, jak w Stowarzyszeniu Honorowych Dawców Krwi RP w Pruszkowie? Jeszcze nie. Jeszcze nie, ale pewnie do tego dojdzie. Ale jest to jakaś opcja. A czy te dane z tego rankingu zrobiły wrażenie? Tak, na mnie zawsze robią wrażenie. Ja również jestem zasłużonym, honorowym dawcą krwi, natomiast daleko mi do 60 litrów. Bardzo daleko, więc gratuluję zaparcia i wytrwałości. W jaki sposób państwo zachęcają inne osoby do tego, żeby też właśnie oddawały krew? Myślę, że jak rozmawiam ze znajomymi, często też dopytują, czy mogą na pewno zostać dawcą, więc dyskutujemy sobie troszeczkę o takich kwestiach merytorycznych, medycznych, ale też zawsze im pokazuję, że to jest genialne uczucie. Jednak ta perspektywa, że dzięki chwili poświęconej w punkcie krwiodawstwa ktoś naprawdę może przeżyć, możemy komuś uratować życie, to jest niewiarygodne. To naprawdę uskrzydla. Plus, jeżeli ktoś lubi czekolady, posiłek regeneracyjny w postaci 8 czekolad zawsze przekonuje. Ja chciałam tutaj też Państwa podpytać właśnie o to, co honorowi dawcy mogą uzyskać też przy okazji. Kiedyś te przywileje były większe i były dużo więcej, teraz jest troszeczkę mniej. Na pewno podstawowa rzecz, która jest, o której mało kto wie, to jest tak, że w różnych miastach oddanie różnej ilości krwi, 10, 12 czy 15 litrów, jest to różnie, pozwala jeździć za darmo komunikacją miejską. Dostaje się legitymację i za darmo się komunikacją miejską. W czasie oddania dostaje się, każdy mówi, że to, co stracił, czyli kalorie. Duże nieporozumienie. I to jest dlatego, rzeczywiście żeby, 8 tabliczek czekolady. Jeżeli to miało być kalorie, to trzeba coś strawić. Czyli to trzeba by było zjeść, prawda? Nie wiem, na nikt tej krwi nie je. To nie tak. To jest pewna rekompensata kaloryczna, która ma określoną, tam musi być, jest określony przepis, w którym wiele tych kalorii ma być, to są te czekolady sławne, czy jakieś kiedyś były obiady, czy jakieś inne posiłki. I tak naprawdę największą satysfakcją w tym wszystkim to jest to, że można mieć świadomość, że ta krew komuś pomogła, że te wszystkie dodatkowe rzeczy, medale, legitymacje, tak naprawdę się nie liczą. Zresztą my to widzimy, pan doktor widzi to u siebie głównie, kiedy ktoś ma straszną radość i to jest największa rzecz. Jeżeli może powiedzieć, ktoś dzięki mnie żyje. Panie doktorze, jest jak gdyby z tej drugiej strony, jest pan osobą, która pobiera krew. Pobierał. Teraz już nie, ale pobieraliśmy tak całe lata. Czy było być może takie spotkanie, taka rozmowa, której pan nie zapomni, no z kimś, kto może pierwszy raz przyszedł, albo już po raz kolejny? Moich rozmów było tysiące i najtrudno przytoczyć, to myślę, że to musiała być audycja paru godzin. No, różnie się układają losy ludzkie. W każdym razie na pewno najciekawsze są te rozmowy z dawcami, którzy już oddają jakieś czas i którzy pytani, co tak naprawdę w tym wszystkim jest najważniejsze, co ich z takim językiem popularnym jak najbardziej tym wszystkim rajcuje. I wbrew pozorom wcale nieprawda, że jakieś tam, o czym też się mówi, jakieś tam uzależnienie, które ona jest, nie zdajemy z tego sprawy, ale istnieje. Nie żadne inne korzyści, nie te czekolady, nie to wszystko. Większość z nich naprawdę mówi, że coś takiego jest, że jak to nazwał jeden dawca, że przez krótki moment czasu może się czuć jak anioł. To jest to uskrzydlanie, o którym ja mówiłam. Tak jakby tak, co pani mówiła, że coś jakby uskrzydlało, że nagle w ramach tego wszystkiego pośpiechu, tego całego mogę sobie siąść spokojnie, oddać to krew i się zaczynam czuć dobrze. Po sobie jestem w stanie zrozumieć, jak ta krew idzie, gdzie ona w końcu dotrze. Czy banki krwi są w kontakcie z honorowymi dawcami? Mówimy o bankach krwi. Tak. Regionalne centra krwiodawstwa są w kontakcie ze swoimi dawcami, szczególnie tymi, którzy są takimi cenniejszymi dawcami, tak jak usłyszeliśmy to w materiale, czyli dawcami rzadkich grup krwi. Rzeczywiście, jeżeli wyrażą oni na to zgodę, na kontakt, mogą być proszeni, mogą być kontaktowani przez regionalne centra krwiodawstwa w chwili zapotrzebowania na tą konkretną grupę krwi. Chociaż to też jest jeden z mitów, który warto obalić, to, że jeżeli mam popularną grupę krwi, to ona jest niepotrzebna. Wcale tak nie jest, bo to znaczy, że popularna grupa krwi, to znaczy, że dużo ludzi tą grupę krwi ma i jest duże zapotrzebowanie na popularne grupy krwi. Jasne, te rzadsze są cenniejsze, bo trudniej je uzyskać, natomiast zapotrzebowanie największe jest właśnie na te popularne grupy krwi. Jak tutaj w tym obszarze dotyczącym krwiodawstwa wyglądają działania Fundacji DKMS? Bardzo duża część naszych dawców, dawców zarejestrowanych i dawców rzeczywistych, to są właśnie honorowi dawcy krwi. Myślę, że jest to taki typ człowieka po prostu, który ma wewnętrzną potrzebę pomagania innym. To są te anioły. Te anioły właśnie. I jakby my zdajemy sobie sprawę z tego, że nie ma leczenia, w którym my bierzemy udział, czyli transplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych, bez leczenia wspomagającego, jakim jest przetaczanie preparatów krwiopochodnych. Stąd próbujemy drogą social media, poprzez social media, poprzez różne kanały komunikacji, zachęcać naszych dawców i inne osoby do tego, żeby były również honorowymi dawcami krwi, bo prawdopodobieństwo zostania realnym dawcą szpiku jest nieduże, natomiast można pomóc szczęściu i być honorowym dawcą krwi. Stąd komunikujemy to, uświadamiamy społeczeństwo, że rzeczywiście zapotrzebowanie na krew jest, ona jest zawsze, a wakacje jeszcze większe z tego powodu, że no, statystyki pokazują, że w trakcie wakacji liczba donacji spada nawet o połowę. W materiale, który usłyszeliśmy przed chwilą, było takie ostrzeżenie, że jak zobaczymy w mediach społecznościowych, że dziecko potrzebuje krwi, to żeby nie reagować, bo to pewne jest oszustwo. No ale jednak takie apele się pojawiają. Czasami są to apele, które są potrzebne. I tak i nie. Ja teraz wam informuję. Istnieje 21 centrum krwiodawstwa, które są ze sobą połączone. Jeżeli gdzieś zaczyna brakować krwi, to przywozi się z innego województwa, z innego miasta. To nie jest tak, że ktoś musi oddać krew, żeby ktoś to krew, to oczywiście, że potencjalnie musi ktoś oddać, ale nie jest tak, że jeżeli jest wypadek, ktoś musi z rodziny najbliższej natychmiast oddać krew, bo nie zostanie ten chory krwi. Nie. Służba zdrowia, ludzie pracujący mogą prosić o oddanie krwi, ale nie jest to warunek. Proszę Państwa, to nie jest warunek, że każdy chory dostanie krew. Każdy chory dostanie krew. I bardzo to jest dziwna sprawa, bo od dłuższego czasu, tak od paru lat właściwie, 3-4 lat obserwujemy różnego rodzaju apele, które się pojawiają w różnych miejscach. Czy to przy okazji w naszym telefonie, czy gdzieś jakiś tam apel. Trudno mi powiedzieć, dlatego że po sprawdzeniu większość tych apeli jest, co zresztą pan mówił wcześniej, z apelami fałszywymi. Ja nie potrafię odpowiedzieć, co czasem kieruję ludźmi, którzy, nie wiem, proponują i żądają jakichś od innych działań, które są nieprawdziwe, które są fałszywe. To jest tak jak mniej więcej ona odpowiada z innymi alarmami, gdzie ktoś tam niby bombę podłożył, prawda? Fałszywe alarmy w szkołach. Rozumiem. Czyli trzeba być ostrożnym. Trzeba być naprawdę ostrożny. Pan, który o tym mówił, z Pruszkowa, ma rację. Ja tylko chciałam dodać, że z jednej strony tak, trzeba być ostrożnym, bo pewne informacje mogą być nieprawdziwe. Z drugiej strony, jeżeli taki apel dotrze do jakichś ludzi i po prostu pójdą do centrum krwiodawstwa i oddadzą krew, to ta krew będzie dobrze wykorzystana dla potrzebujących pacjentów. I o tym trzeba pamiętać. Gdzie te osoby, które być może zdecydują się na to, żeby oddawać krew, gdzie te osoby mogą szukać informacji o stacjach krwiodawstwa i co mają zrobić, jeżeli są w takiej miejscowości, w takim miejscu, w takim mieście, gdzie tych stacji nie ma? Możliwości jest dużo. Tak jak powiedział pan doktor, mamy w każdym województwie przynajmniej jedno regionalne centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Te centra współpracują również z oddziałami terenowymi, których jest zdecydowanie więcej niż samych regionalnych centrów, plus zespoły wyjazdowe, czyli te krwiobusy, które wykorzystywane są do akcji terenowych pobrań krwi. Jest kilka stron internetowych, które zawiera bardzo dużo informacji, na przykład krew.info, krew.info, czy darkrwi.info.pl, gdzie znajdziemy informacje dotyczące tego, gdzie możemy oddać krew i w których stacjach krwiodawstwa brakuje konkretnej grupy krwi, żeby już mieć taką pełną informację, czy rzeczywiście ta krew jest potrzebna, bo bardzo rzadko, ale rzeczywiście zdarza się tak, że określone regionalne centra krwiodawstwa proszą o powstrzymanie się od donacji dawców z konkretną grupą krwi z powodu nadwyżek, rzadko widzianych nadwyżek. Ale zdarzają się takie. Tak, by racjonalnie gospodarować tym cennym produktem, jakim jest krew, czasowo proszą o zaprzestanie pojawiania się dawców o konkretnych grupach krwi. Więc w internecie, na stronie na przykład krew.info, znajdziemy dużo informacji dotyczących dawstwa. Ja bardzo proszę wszystkie zdrowe i pełnoletnie osoby, żeby znalazły to miejsce, w którym można oddać krew honorowo, bo jest bardzo, bardzo dużo pacjentów, dla których jest to niezbędny element leczenia. I z góry ogromnie dziękuję. Oddanie krwi, donację można wpleść w urlop. To, że jest się na urlopie, nie przekreśla możliwości oddania krwi. W wielu wypoczynkowych miejscowościach jest możliwość oddawania krwi. No i to uczucie, to wewnętrzne uczucie pomocy komuś, drugiej osobie rzeczywiście uskrzydla i zachęcam do tego, żeby się uzależnić od oddawania krwi, bo wielokrotni dawcy krwi są cennymi dawcami krwi. Dobrze jest być dawcą pierwszorazowym, natomiast cennymi są dawcy wielokrotni, ci, którzy wracają i na których możemy liczyć. Dziękuję tym wszystkim, którzy już oddali, bo dzięki nim to wszystko funkcjonuje. I naprawdę chciałem jeszcze raz powiedzieć, że naprawdę oddanie krwi jest bezpieczne, nie zagraża chorobami, nikogo niczym nie zarazimy. Nie jest wielkim uszczerbkiem dla zdrowia, chociaż jak zawsze zdarzają się różne rzeczy, ale na pewno nie żadne poważne. I że, jeszcze raz przypomnę, panowie mogą oddawać 6 razy w roku, panie troszeczkę rzadziej z różnych przyczyn 4 razy do roku, 3 razy tak mniej więcej w kwartale, ale przy takiej ilości osób, jak mieszka w Polsce, jeżeli każdy z nas oddał tylko raz w życiu krew, tylko raz, naprawdę nie będziemy mieli nigdy kłopotów z niczym. Ta krew będzie potrzebna, tym bardziej, że musimy sobie rozumieć, że to krew się przerabia, my pobieramy krew pełno, ale się nic nie zmarnuje. Z tej krwi są płytki, z tej krwi są inne składniki, z tej krwi się robi albuminy. Także gwarantuję, jak z katedra mogę Państwu powiedzieć, że z góry dziękuję i bardzo proszę, a my naprawdę nic nie zmarnujemy, będziemy ratować ludzi. Gośćmi Czasu Niezwykłego byli Kamila Mazur, koordynator procedur medycznych w Fundacji DKMS, także honorowy dawca krwi i ratownik medyczny oraz dr Lech Rzymkiewicz z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, Grzegorz Hensler, lekarz konsultant z Fundacji DKMS z wieloletnim doświadczeniem stażowym w Klinice Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Warszawie oraz Klinice Onkologiczno-Hematologicznej Szpitala MSWiA. Pan Grzegorz także jest honorowym dawcą krwi. Bardzo Państwu dziękuję za wizytę. Dziękujemy. Niezwykły. Na wyciągnięcie ręki. Stypendium Miasta Stołecznego Warszawy imienia Jana Pawła II jest dla każdego, kto uczy się w Warszawie i spełnia kryteria formalne dopuszczające do udziału w konkursie. Wnioski przyjmuje Centrum Myśli Jana Pawła II, mówi Kinga Najkowska z działu stypendialno-edukacyjnego Centrum. Stypendia są dość szeroko kierowane, ponieważ z jednej strony prowadzimy teraz w lipcu nabór dla wszystkich uczniów od tych osób, które zakończyły trzecią klasę szkoły podstawowej do końca liceum, więc tutaj mamy całą grupę uczniów. Natomiast wrzesień, październik to jest czas rekrutacji studentów, także to jest dość szeroki program, który obejmuje właśnie sporą część szkoły podstawowej, szkołę ponadpodstawową i wszystkich studentów. Ważnym warunkiem, który jest konieczny, żeby otrzymać nasze stypendium, to jest uczenie się w szkole warszawskiej. Natomiast tutaj właśnie uspokajamy wszystkich studentów pochodzących z mniejszych miejscowości, nawet z całej Polski, bo takich stypendystów też mamy. Jest to program adresowany do tych, którzy uczą się w Warszawie, niekoniecznie mieszkają. Czy to jest również program, który obejmuje te osoby, które dopiero rozpoczną studia w październiku? Tak. Ważnym warunkiem jest to, że w przyszłym roku szkolnym 2019-20 lub akademickim trzeba się uczyć w Warszawie. Także wszystkie te osoby, które kończą szkołę ponadpodstawową w całej Polsce tak naprawdę, a które wybierają się na studia do Warszawy, to jak najbardziej też zapraszamy do nas od września. Można powiedzieć, że jeszcze jest dużo czasu. To znaczy, studenci mają sporo czasu, natomiast uczniowie niekoniecznie. Wszyscy uczniowie po trzeciej klasie szkoły podstawowej aż do uczniów, którzy będą w przyszłym roku uczniami klasy maturalnej, zapraszamy do nas do 31 lipca. Nabór zaczęliśmy w dniu zakończenia roku szkolnego, natomiast ostatni dzień przyjmowania wniosków to jest 31 lipca. I tutaj jest jeden termin rekrutacji, natomiast wszystkich studentów zapraszamy począwszy od 1 września do 10 października. Wtedy rozpoczynamy rekrutację dla studentów oraz tegorocznych maturzystów, czyli tych wszystkich, którzy właśnie ubiegają się o miejsca na uczelniach w najbliższym czasie. Czy przygotowanie takiego wniosku o to stypendium jest proste? Mamy dwa rodzaje dokumentów. Jedne to dokumenty, które pozwalają nam stwierdzić sytuację finansową rodziny. I tutaj zwykle to jest troszeczkę więcej przygotowań, ponieważ takich dokumentów zwykle nie mamy i musimy się udać do odpowiedniej instytucji, która takie dokumenty wydaje, ponieważ wyjściowym kryterium, bo nie jest ono oceniane przy ustalaniu listy rankingowej, ale jest kryterium wejściowym, to jest kryterium dochodowe. Wszyscy, którzy chcą się ubiegać o nasze stypendium, ich dochód netto na jednego członka rodziny nie może przekraczać 1500 zł miesięcznie. Natomiast tutaj jakby gwarantujemy, że to nie jest jakby główny czynnik naszego zainteresowania, ponieważ ocena merytoryczna, czyli decydująca o przyznaniu bądź nie stypendium, to jest ocena, która składa się z dwóch części. Z jednej strony jest to średnia ocen i tutaj dla uczniów jest to średnia 4.0, także tegorocznych maturzystów minimum. Dla maturzystów także wyniki maturalne, czyli składowa za osiągnięcia szkolne, to jest średnia ocen i wyniki z matury, ze wszystkich przedmiotów, z których ktoś zdawał maturę. Drugim kryterium, i to jest takie wiodące kryterium, to są wszelkie osiągnięcia i zaangażowania. I tutaj uspokajamy, że to nie trzeba być olimpijczykiem z matematyki, chociaż takich stypendystów też mamy. Natomiast chodzi tutaj o bardzo szeroko rozumiane osiągnięcia, czyli zarówno naukowe, czyli przedmiotów, czyli tutaj wszelkie olimpiady, konkursy. Natomiast są to też osiągnięcia sportowe, artystyczne. Także jeśli ktoś zajmuje się jakąkolwiek działalnością taką wykraczającą poza podstawy edukacji szkolnej, to jak najbardziej zapraszamy. I tutaj oczywiście, że są różne osiągnięcia na poziomie, nie wiem, szkolnym, miejskim, czasami wojewódzkim, ogólnopolskim. Zachęcamy, żeby nie ograniczać się. Naprawdę są takie osoby, które przynoszą plik dokumentów i to tylko działa na korzyść, więc jeśli mamy jakieś dyplomy, zaświadczenia, rekomendacje od kogokolwiek związane z tą działalnością naukową, sportową, artystyczną, to zapraszamy do nas, aby je wszystkie przynieść, udokumentować tą działalność. Drugą rzeczą, za którą nagradzamy stypendium, to jest działalność społeczna, czyli przyznajemy stypendium także osobom, które angażują się aktywnie w wolontariat. Tutaj dla przykładu mamy takich stypendystów, którzy, nie wiem, tydzień w tydzień odwiedzają kogoś w hospicjum, udzielają korepetycji, są drużynowymi w harcerstwie. Także bardzo, bardzo szerokie spektrum jakby zaangażowania, osiągnięć. To jest to, za co można otrzymać nasze stypendium. Jaka jest wysokość tego stypendium? Wysokość stypendium waha się od najmłodszych uczniów, to jest od 200 do 400 zł, do nawet 1500 dla najlepszych studentów. Wniosek może złożyć albo pełnoletni kandydat, albo jeśli to jest osoba niepełnoletnia, to może to zrobić rodzic, może to zrobić dyrektor szkoły, może to zrobić jakaś inna osoba, której znana jest po prostu sytuacja tej osoby. Wszystkie informacje szczegółowe oraz formularz elektroniczny, który jest podstawą do rekrutowania, można znaleźć na stronie stypendiajp2.pl i tam właśnie wypełniamy formularz elektroniczny, który później trzeba złożyć w naszym biurze na Foksal 11 osobiście lub drogą poczty tradycyjnej do naszego biura. Wniosek ten wydrukowany elektroniczny razem z tymi wszystkimi załącznikami, o które prosimy. Jeśli ktoś się zastanawia, czy dołączyć do programu stypendialnego, to jakby ważną tutaj rzeczą jest to, że poza stypendium finansowym co roku przygotowujemy dla wszystkich naszych stypendystów ofertę w ramach programu stypendialnego i tam mamy warsztaty dla poszczególnych grup wiekowych. W tym roku zorganizowaliśmy już trzecią edycję gry miejskiej, gry o wolność, którą tworzyli stypendyści. Czasami organizujemy takie warsztaty rozwojowe, także szukamy różnych bardzo form, gdzie zapraszamy naszych stypendystów do współpracy, do zaangażowania, podpowiadamy im też jakby jak mogą rozwijać swoje talenty, jak mogą działać dalej. To stypendium to jest coś więcej niż tylko wsparcie finansowe. Tak, zależy nam, żeby to był taki program rozwojowy, czyli chcielibyśmy, żeby nasz stypendysta to nie był tylko ktoś, kto właśnie osiąga jakieś sukcesy, ale to był człowiek, który jest świadomy tego, że on sam jako osoba jest wielkim skarbem i on sam przez swój rozwój może tak naprawdę zmieniać świat dookoła siebie. I tego chcemy uczyć. To też jest głównym celem naszego programu stypendialnego. Ilu stypendystów już przewinęło się przez Centrum Myśli Jana Pawła II? Oj, pewnie dużo to będzie. Niektórzy stypendyści się powtarzają, więc tutaj pewnie ta liczba całkowita będzie bardzo duża. Natomiast co roku przyznajemy około 550 stypendiów. Też bardzo fajnie jest patrzeć, kiedy widzimy, że nasi absolwenci sprzed kilku czy już kilkunastu lat dzisiaj, no właśnie, czasami naprawdę ciekawie się rozwijają, pracują jako dyrektorzy, nie wiem, jako właśnie tacy społecznicy, osiągają sukcesy i naprawdę bardzo miło się na to patrzy. Bardzo też cenne jest to, że oni do nas wracają, że na przykład uczestniczą w innych projektach, które Centrum Myśli Jana Pawła II proponuje. Bardzo gorąco zapraszamy wszystkich tych, którzy w jakiś sposób się angażują, osiągają sukcesy i chcieliby wspólnie z naszą instytucją przeżyć przygodę w programie stypendialnym, poznać właśnie też innych rówieśników, dla których ważna jest taka dbałość o swój rozwój i takie zaangażowanie społeczne. Zapraszamy do naszego biura, odpowiemy chętnie na wszelkie pytania, można się kontaktować telefonicznie, mailowo i zachęcamy, żeby poszerzyć nasze grono stypendystów o kolejnych wspaniałych młodych ludzi. Szczegółowe informacje na stronie www.stypendiajp2.pl. To wszystko w dzisiejszym W czasie niezwykłym życzymy dobrej nocy. Sylwia Hej i Elżbieta Korczyńska. Daj mi